मैं हूँ एक कुंवार खेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। जीवन के सपने सवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। Ha ha ha.